الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب المرور بين يدي المصلي. ملنقه ونيلزيه وحرام وكبتا مبالي من كصالي. الحديث الثالث بعد المئة عن أبي جهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خير له، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر: لا أدري. قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. يمبكيو عن أبي جهم ابن الحارث ابن الصم الأنصاري رضي الله عنه نسيما متوم صلى الله عليه وسلم نسيما: لو أنا جوا أنا يبيتا مبالي من يكسالي madhambi yaliyo juu yake. Lau anajua mtu anayepita mbele ya mwenye kusali, lau anajua madhambi yaliyo kwake, lakana an yaqifa 40 khairan lahu, ingekuwa kusimama kwa 40 ni bora kwake, min an yamurra baina yadayil musalli, kuliko kupita mbele ya mwenye kusali. Lau anayepita mbele ya mwenye kusali anajua madhambi yaliyo juu yake, ingekuwa kusimama 40 ni bora kwake kuliko kupita mbele ya mwenye kusali. Yakulu Abu Nadhr: sijui alisema kusimama siku 40 au miezi 40 au miaka 40 ni bora kuliko kupita mbele ya mwenye kusali, kuonesha dhambi kubwa atakazopata mtu anayepita mbele ya mwenye kusali. Madhambi anapata makubwa kiasi ambacho lau angesimama kungojea amalize mwenye kusali kwa muda wa siku 40 au miezi 40 au miaka 40, ni bora kusimama huko kuliko madhambi hayo ya kumpitia huyo mwenye kusali. يقول الشيخ البسام: المصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه. mtu anayesali anakuwa amesimama mbele ya Mola wake, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumlingana Allah subhanahu wa ta'ala. فاذا مر بين يديه في هذه الحال مار قطع هذه المناجاه وشوش عليه عبادته. mtu akiwa katika hali hiyo ya kumuomba Allah halafu mtu mwingine akipita mbele yake katika hali hiyo, anakuwa anakata dua ile na anaishawishi ile ibada yake. Lidha adhuma dhambu man tasabbaba fil ikhlal bi salati al musalli bi mururihi. Kwa hiyo amekuwa makubwa madhambi yaliyesababisha kuharibu sala ya mwenye kusali kwa kumpitia pale mbele yake. Fa akhbara shari' أنه لو علم ما الذي ترتب على مروره من الإثم والذنب لفضل أو لفضل أن يقف مكانه الآماد الطويلة على أن يمر بين يدي المصلي. لو هو أن يبيت angejua madhambi yanayopatikana kwa kumpitia mwenye kusali mbele yake, angefadhilisha kusimama pale mahali pake muda mrefu kuliko kumpitia huyo mwenye kusali mbele yake. Mimma yujibu alhadhara min dhalik waliptiaja minhu, mambo ambayo au jambo ambalo linasababisha kulitahadhari na kukaa mbali na hilo. Mtu anayeswali ukimpitia mbele, na hasa hasa kama hakuweka sutra, ni madhambi makubwa. Ni heri kusimama kwa muda wa miezi 40 au miaka 40 mpaka amalize kuswali ndio upite. Lakini hii haraka yetu hii ya kumpitia mwenye kuswali, hii inatusababishia madhambi makubwa. Sheikh al-Bassam katika faida za hadithi hii yakul: tahrimul mururi baina yaday al-musalli idha lam yakul lahu sutra, uharamu wa kupita mbele ya mwenye kusali kama hana sutra, kitu cha kuisitiri ile sala yake. Mtu anatakiwa asali mbele yake kuna sutra, aidha nguzo au ukuta, asisali mahali ambapo pako wazi mbele yake hakuna sutra. Hili jambo hili ni wajib, tulielezea katika sifatu salati Nabii sallam ya Sheikh Albani, asema ni wajib mtu akitaka kusali aweke sutra mbele yake, imzuie ile baina yake na baina ya sala yake. Kama mtu hatapita, shaitani atapita pale asipoweka sutra. Ikiwa kuma kuna mtu watu wanajua hukumu hii na hawapiti, lakini shaitani usipoweka sutra atakupitia pale. Kwa ni lazima mtu asali mbele yake aidha kuna nguzo au kuna ukuta au kuna kitu chochote ambacho kinakuwa ni sutra yake. Lakini kuswali tu hivi hivi ni mtu anapata madhambi. Anasema wujubu libtiaja ni mururi baina yadayhi li hadha alwaidi shadid, wajibu wa kukaa mbali na kupita mbele ya mwenye kusali kutokana na makamio haya makubwa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faida tatu, anna alawla lilmusalli alla yusalli fi turuqin nas, bora zaidi kwa mwenye kusali asisali katika njia za watu na katika sehemu ambazo ni lazima watu wapite, asisali sehemu hizo. Li alla yu'ridha salatahu linnaqsi, asije akaisababishia sala yake upungufu. Wa yu'ridha almarata lilithmi, na akamsababishia madhambi yule anayepita. Kwa mtu asiswali mlangoni pale, ajua hapa watu wanapita, akaswali pale mlangoni ili watu wasipite, ajue kwamba watu watampitia, atawasababishia madhambi na yeye sala yake ataipunguza thawabu. Kwa hiyo mtu ajiepushe na kuswali sehemu ambazo watu wanapita. Shaka rawi fil 40, mpokezi wa hadithi ametia shaka katika ile 40. Je, inakusudiwa siku 40 kusimama ni bora, au miezi 40 au miaka 40? Walakin laysa almuradu bihadha aladad almadhkur alhasr, si makusudiwa kwa idadi hii iliyotajwa kudhibitiwa kwamba ni bora miaka 40 peke yake, pengine ni zaidi ya hapo pia ni bora kusimama kuliko madhambi anayopata akipita mbele ya mwenye kuswali. Soma wa innamal muradu almubalagha fi nahi, makusudio ni kuzidisha katika makatazo hayo. Faqad kanat alarabu tujri dhalika mujra almathal fi kalamiha inda iradati at-takthir kaqawlihi ta'ala in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allahu lahum. Hii ni kama hii neno la Allah, ukiwaombea msamaha wanafiki miaka 70, Allah subhanahu wa ta'ala hawasamehe. Kwa hiyo haina maana kwamba ukiwaombea miaka 75 ndio Allah atawasamehe, ni zaidi ya hapo pia Allah hawasamehe. Walidha warada fi sahih ibn Hibban wa sunan ibn Maja min hadithi Abi Huraira lakana an yaqifa 100 amin khayran min alkhatwati allati khataha. Katika sahih ibn Hibban na sunan ibn Maja imekuja hivi, ingekuwa kusimama miaka 100 ni bora kuliko kupita pale hatua zake mbele ya mwenye kusali. Amma fi Makkah faqad qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah law salla al-musalli fi al-masjid wan nas yatufuna amamahu lam yukrah sawa'un marra min amamihi rajulun aw imra'a. Asema ama pale Makkah, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema law mtu anasali msikiti pale Masjidil Haram na watu wanazunguka pale katika Kaaba mbele yake, hii si makruhu wala sio haramu kwa yule ambaye anafanya tawafu, awe ni mwanamume au ni mwana awe ni mwanamke, sababu tawafu ile ni ibada nyingine na sala ni ibada nyingine, ile haihisabii kwamba amekata sala ya huyo anayeswali. Kwa hiyo kwa vyovyote ni kwamba ni wajibu mtu kuweka sutra ili sala yake ailinde isije ikapunguzwa, na ili asije akawasababishia madhambi wale ambao wanapita mbele yake. الحديث الرابع بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. يمبكي عن أبي سعيد الخدري anasema nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisema mmoja wenu akisali kuelekea kitu ambacho kinamstiri na watu, ndio hiyo sutra. Mmoja wenu akisali kuelekea kitu kinachomstiri na watu, faarada ahadun an yajtaza baina yadayhi, halafu akataka mmoja kupita pale mbele yake, faliyadfahu, na amzuie asipite. Kama tayari umeweka sutra yako, aidha nguzo au ukuta, mtu akitaka kupita pale baina yako na sutra, sasa umzuie. Fa in aba, akikataa kwamba lazima apite, faliyukatiluhu, na ampige, fa innama huwa shaitan, kwani huyo ni shaitan. Mtu tayari ameweka sutra, ina maana kwamba usipite pale baina yake na baina ya sutra. Sasa mtu akitaka kupita anatakiwa amzuie asipite, sababu tayari umeweka sutra. Akikataa yule aliyezuiwa lazima apite, ampige, eh, ampige kiasi cha kumzuia kidogo, sio tena ampige amuue tena kwenye nani shingo, la, amzuie kiasi cha kuona kwamba hapa huyu bwana hataki kuharibiwa sala yake. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Kwa sababu gani? Huyu anayekataa kuzuiwa sasa ni shaitani, si mtu huyu, huu ni shaitani. Kuna shaitani, kuna mashaitani majini na kuna shaitani watu. Kwa hiyo huu ni katika mashaitani watu, huyu ambaye tayari amezuiwa yeye ana lazima apite pale. Yakulu Sheikh al-Bassam, mwenye kusali anapoanza sala yake na akaweka mbele yake sutra, litasturahu minan nas, ili imsitiri na watu, hatta la yanqusu salatahu bimururihim baina yadayhi, ili wasiharibu wasipunguze sala yake kwa kumpitia. Wa aqbala yunaji rabbahu, na akamwelekea mola wake kwa kumwomba. Fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, mmoja akataka kupita pale mbele yake, falyadfahu bil ashali fal ashal, na amzuie kwa jambo jepesi kisha jepesi zaidi, amzuie hivi. Fa in lam yadfa, asipozuilika, bisuhulatin wa yusrin, kwa jambo jepesi, faqad asqata hurmatahu, huyu ameangusha heshima yake, wa asbaha mu'tadiyan, huyu sasa amekuwa ni adui wa yule anayesali. Wattariqu liwaqfi aduwanihi, na njia ya kusimamisha uadui wake, almuqatala, ni kumpiga, bidafihi bilyadi, kwa kumzuia kwa mkono. Fa inna amalahu hadha min a'mali shaitan, kwani kitendo chake hiki sasa ni katika vitendo vya shaitan. Alladhina yuriduna ifsada ibadati nnas, mashaitani ambao wanataka kuharibu ibada za watu. Watalbisa alaihim fi salatihim, na kuwatatiza katika sala yao. Kwa hiyo ndio maana mtume anasema huyu ni shaitan, kama akataa lazima apite hapo, huu ni shaitani, kwa sababu mashaitani ndio wanavyofanya hivi, kuharibu sala za watu na ibada za watu. Kwa hiyo ni haramu kupita mbele ya mwenye kuswali, na huyo mwenye kuswali ukimpitia atakiwa akuzuie usipite pale, usije ukamharibia sala yake, na wewe pia usije ukapata madhambi hayo. Mashru'iyatu sutra lilmusalli liyaqiya salatahu minan naqsi au alqat'i, wajibu wa kuweka sutra mwenye kuswali ili ailinde sala yake na kupunguzwa au kukatwa kabisa. Mashru'iyatu qurbihi minha, pia wajibu wa kuwa karibu na sutra, mtu anatakiwa akiweka ile sutra asiwe mbali sana na ile sutra, ni kiasi cha pale mahali pa kusujudu, isiwe tena ni mbali ameweka sutra, hiyo haitafaa. Liyatamakkana min raddi man yamurru bainahu wa bainaha, ili apate nafasi ya kumzuia yule atakayepita baina yake na baina ile sutra. Walialla yadhika ala almara, na ili pia asije akawatia dhiki wale wanaopita. Ile sutra ikiwa ataiweka mbali, itakuwa watu nao itabidi wapite kwa mbali, ni kuwatia dhiki watu. Atie sutra pale pale mahali pa kusujudia, basi panatosha. Tahrimu almururi baina almusalli wa baina sutratihi, ni kuharamishwa kupita baina mwenye kusali na baina sutra yake. Liannahu min amali shaitan, kwa sababu kupita pale ni katika vitendo vya shaitan. Faida ya nne, man'u man yuridu almurura baina almusalli wa baina sutratihi, kumzuia anayetaka kupita baina mwenye kusali na baina sutra yake. Wa yakunu bi ishara, kwanza inakuwa ni kwa kuashiria, kwanza unaashiria tu, au tasbihin awalan, au kwa kusema tasbih subhanallah. Fa illam yandafi, hapo asipokazuilika, manaa walau bidafihi, atamzuia japo kwa kumsukuma. Liannahu mu'tadin, kwa sababu huu sasa ni adui. Qala alqadhi Iyadh, walittifaqu ala annahu la yajuzu lahu almashyu fi maqamihi ila raddihi. Maulamao wameafikiana kwamba haifai kutembea katika mahali pake kwa ajili ya kwenda kumzuia mtu. Lianna dhalika fi salatihi ashaddu min mururihi alayhi, sababu hilo katika sala yake ni zito kuliko kumpitia. Tano, anna almadfu'a, yule aliyezuiwa, lau tasabbaba mautahu min addafi, lau ilisababisha ili kumzuia kufariki kwake kwa sababu ile kumzuia, falaisa ala dafi'i dhambun wala qawadun, huyo aliyemzuia hana madhambi wala hana kisasi. Kwa mfano yule alimzuia tu, bahati mbaya ile kumfanya hivi akaanguka yule pa kwisha, huyu mwenye kusali huyu hana madhambi wala hana kisasi kwa wale jamaa zake, kwamba lazima na wewe uwawe. Lianna dafa'ahu ma'dhunun fihi, sababu ile kumzuia imeruhusiwa kisheria. Wama tarattaba ala almadhuni fihi ghairu madhmun, jambo ambalo limepangika limetokana na jambo lililoruhusiwa kisheria, hili halilipwi. Kwa hiyo hapa halipi, sawa ni kulipa kisasi au dia, pia halipi. Alhikmatu fi raddihi alla yaqa fi salati khalalun, hikma ya kumzuia ni kutoingia katika sala yake upungufu. Walialla yaqa almaru fil ithmi, na ili yule aliyepita asiingie katika madhambi. Hii ndiyo hikma ya kumzuia pale asipite. Faida saba, ma taqaddama min daf'i almari wa muqatalatihi wa adami dhamani fi dhalik liman ja'ala amamahu sutra, asema haya yaliyotangulia ambayo ni ya kumzuia mwenye kupita na kumpiga na kutomlipa ikiwa itatokea amemuua, hii ni kwa aliyeweka mbele yake sutra. Hii ni kwa aliyeweka mbele yake sutra ndio anatakiwa amzuie au ampige. Fa amma man lam yaj'al sutra falaysa lahu hurma, ama ambaye hakuweka mbele yake sutra, huyu hana hurma hii, hana heshima hii. Liannahu almufarritu fi dhalik, sababu huyu amefanya uzembe katika hilo. Kama hukuweka sutra, watu watakupitia wala hutakii wazuie, sababu wewe umesababisha watu wapite, hukuweka pale kile kitu cha kuistiri sala yako. Ushafahamu? Kwa hiyo huyu ambaye hakuweka sutra hatakii kuzuia watu wala kupiga watu, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye kafanya uzembe wa kutoweka kile sutra pale. Kama huwa mafuhumu alhadith, kama ilivyo kwamba hii ndiyo mafuhumu ya hadithi hii. Faida ya nane, anna mudafaata kulli sailin takunu bil ashal fal ashal fala yajuzu mubadaratuhu bishidda hatta tanfuda wasailul lin, asema ile kumzuia huyo adui inakuwa ni kwa kitu chepesi kisha chepesi zaidi, haifai kufanya haraka kwa kitu kizito mpaka zimalizike zile wasail za nyepesi nyepesi, zile ndiyo atumie silaha nzito. Huu ni saili yoyote yoyote, adui yoyote, mvamizi yoyote, ambaye atamvamia mtu, kwanza anatakiwa atumie silaha ndogo ndogo ya kumzuia, aidha kumpiga kofi, kumpiga ngumi. Asitumie tu kwanza silaha nzito, asitumie kwanza silaha nzito, pengine yule adui ni muoga, pengine akimfanya hivi tu atakimbia, haina haja ya kumtolea bastola na kumpiga. Kwa hiyo mtu atumie kwanza silaha nyepesi, halafu sasa pale ikishindikana ndio anatumia silaha nzito. ذهب الجمهور الى انه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له ان يرده. معلماء wengi wanasema lao mtu akipita na asimzuie haitakiwi tena kumrudisha. Akishapita sasa ndio umemzuia, haitakiwi sasa kumrudisha tena, sababu ukimrudisha tena tayari madhambi mengine na tayari yamekupunguzia tena sala. Lianna fihi i'adatan lilmurur, hiyo inakurudisha tena ile kupita. وذكر ابن دقيق العيد أن المصلي يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور، وقال يشتركان في الإثم إذا كان للمار مندوحة وتعرض له المصلي. ابن دقيق العيد أسمى يولي من يكسالي ناي أنه سيكنا مذامبي كنيومة يولي أليبيتا إكيوا hakuna kwa yule aliyepita, yani jambo linalosababisha kupita pale, na akasema wanashirikiana katika madhambi, kwa sababu huyu anayepita manduha, yani anaruhusiwa, wataaradha lahu almusalli, na huyu mwenye kusali ndiyo msababishaji, huyo wote watakuwa na madhambi. Faida ya mwisho, idha kana alamalu fi salati limaslahatiha fa innahu la yanqusuha wala yubtiluha liannahu shay'un jaiz. Vitendo vyovyote katika sala kwa ajili ya maslahi ya sala, vitendo hivi havipunguzi sala wala havibatilishi sala, kwa sababu ni jambo linajuzu. Hii kumsukuma na kumzuia ni kitendo, lakini kwa sababu ni kwa ajili ya maslahi ya sala, jambo hili halipunguzi sala thawabu zake wala halibatilishi sala, kwa sababu ni jambo ambalo linafaa. Wallahu alamu.